एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति ऐसे कहा गया है। यदि आप संक्रमण करता ही ब्रह्म अभिन्न है, जीव है, अभेदे कर्म कर्तृ विरुद्ध होगा, कर्मत्व और कर्तृत्व। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया, संक्रमण का अर्थ प्राप्ति नहीं है, ज्ञान मात्र है, विज्ञान मात्र संक्रमण। आनंद में परमात्मा नहीं है और उसमें प्रवेश भी संक्रमण नहीं है, किंतु अहमस्मि ब्रह्म इसी ज्ञान से आनंदमय में पहले आत्मत्वेन भ्रांति थी, वो तो भ्रांति से गृहित आनंदमय में आनंदमय का बाध होना, यही अतिक्रमण विवक्षित है। ननु मुख्यमेव संक्रमण श्रूयत उपसंक्रामति इति चेत, उपसंक्रामति कहा गया है, मुख्य ही संक्रमण होना चाहिए। उसका अर्थ इसे बाध अर्थ गौण अर्थ क्यों करना? सिद्धांत कहते हैं न अन्नमय अदर्शनात्, अन्नमय आदि में ऐसे मुख्य संक्रमण प्राप्ति नहीं दृश्यते, नहीं इसे दिखती है। नहीं अन्नमय उपसंक्रामतो बाह्याद अस्मा लोकाद जलुकापत संक्रमण दृश्यते अन्यथा वा। अन्नमय को जो प्राप्त करता है, यदि अर्थ करेंगे उपसंक्रामण का अर्थ प्राप्ति, तो बाह्य लोक से अन्नमय को प्राप्त करता है। बाह्याद अस्मा लोकाद जलुकावत, तृण में जलुका जैसे कीट विशेष एक पत्र से अन्य पत्र, एक घास से अन्य घास जाता है, इस प्रकार अन्य बाह्य सब विषय से हट करके शरीर में आता है, ऐसे संकरण होता है। ऐसे न दृश्यते अन्यथा वा, अन्य प्रकार में भी प्रवेश, नीले पक्षी प्रवेशवत, टीका में दे दिया अन्यथा वा का अर्थ नीले पक्षी प्रवेशवत वा, नीले घोंसला में पक्षी प्रविष्ट होता है। ऐसे जीव साधक बाह्य में था, उससे छोड़ करके शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो वहाँ अन्नमय आत्मान उपसंक्रामति कहन से बाह्य विषय में आत्मबुद्धि छोड़ करके अन्नमय में सीमित रहता है, फिर प्राणमय मनोमय ऐसा कह करके उत्तर उत्तर में आत्मभाव करके पूर्व पूर्व का बाध करता है। इस प्रकार आनंदमय को बाध करेगा, पहले अन्नमय का फिर आनंदमय को इसे बाध करेगा। यद्यपि अन्नमय मुख्यम संक्रमण न संभवती, तथापि मनोबुद्धिर बहिर्विषय प्रभृतयोस्ततो व्यावृत्य स्वरूप अवस्थानम संक्रमण दृष्टम। अभी शंका है, पूर्व पिछि कहता है अन्नमय में मुख्य संक्रमण संभव नहीं है, तो अन्नमय में पहले से ही अब बाह्य विषय में था, छोड़कर के अन्नमय में प्रविष्ट होता है, इसे तो संभव नहीं है। फिर भी मनोबुद्धि में तो संभव है, क्योंकि बहिर्विषय प्रवृत्त हो, मनोबुद्धि बाहर विषय में प्रवृत्त होते हैं, उससे हट करके अपने स्वरूप में रहना संक्रमण दिखता है। तत्व व्यावृत्त तत्कर्थ बहिर्विषयभ्य व्यावृत्त हट करके अपने स्वरूप में रहना संक्रमण ऐसा दिखता है, होता है। तथा दुख न आनंदमय से स्वरूप अवस्थान संक्रमण भविष्यति, दुखी दुख वाला दुखी है, फिर उससे हट करके आनंद में आनंद रूप स्वरूप में अवस्थान करेगा, ये संक्रमण हो जाएगा। इत्याह ऐसे पूर्व पिछि कहता है मनोमय से बहिर्निर्गत विज्ञानमय सेवा पुनः प्रत्यावृत्या आत्मसंक्रमणमिति चेत, मनोमय से अथवा विज्ञानमय सेवा बहिर्निर्गत वो बाहर जाते हैं, विषय को ग्रहण करते हैं, बाहर विषय में प्रवृत्त होते हैं, उससे हट करके प्रत्यावृत्या वापस आ करके आत्मसंक्रमणम, आत्म का अर्थ स्व, अपने स्वरूप का संक्रमण, मनोमय अपने मनो को आ जाएगा, विज्ञान में आ जाएगा, बाह्य विषय हट करके अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहेगा न, सिद्धांति का अभिप्राय टीका में स्वरूप अवस्थान से अनागंतुकत्वात् प्रक्रम विरोधाच्च न तन्मुख्य संक्रमण इत्याह। बहिर्विषय में प्रवृत्त है मन और बुद्धि, अपने स्वरूप में रहना ये कोई आगंतुक नहीं है, मन अपने स्वरूप में, बुद्धि अपने स्वरूप में है, बाहरी विषय चिंतन करने पर भी अपने स्वरूप अवस्थान किस करके आरंभ होता है, उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। स्वरूप अवस्थान से अनागंतुकत्वात् आगंतुक होता है जो होता है, आरंभ होता है, उत्पन्न होता है। स्वरूप अवस्थान से उत्पन्न नहीं होता है, किसी निमित्त से नहीं होता है, स्वाभाविक है। प्रक्रम विरोधाच्च, प्रक्रम है अन्नमय आत्मानम उपसंक्रामति में, वहाँ स्वरूप अवस्थान अर्थ नहीं है, अथवा बाहरी विषय से हट करके नीले पक्षी प्रवेश वत प्रवेश ऐसा अर्थ नहीं है, उसका विरोध होता है। जैसे वहाँ भी अन्नमय आत्मानम उपसंक्रामति में स्वरूप अवस्थान अर्थ नहीं है, इस प्रकार मनोमय विज्ञानमय यहाँ भी स्वरूप अवस्थान नहीं है, नहीं तो प्रक्रम उपक्रम का विरुद्ध होता है। इसलिए मुख्य संक्रमण नहीं, न स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, अपने स्वरूप में क्रिया स्वात्मनि अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्रिया नहीं होती है, स्वरूप में स्थित स्वाभाविक है। अन्यो अन्नमयम अन्यम उपसंक्रामति प्रकृति, अन्य है अन्नमय को प्राप्त करता है, अन्नमय को बाध करता है, अन्नमय में स्थित होकर के बहिर्विषय छोड़ता है, फिर अन्नमय को बाध करके प्राणमय को, प्राणमय में अपने आत्मस्वरूप निश्चय कर रहता है। ऐसे आरंभ करके मनोमय विज्ञानमय व स्वात्मानमय उपसंक्रामति इति विरोध स्यात्, वो तो अन्न है अन्नमय को बाध करेगा, अतिक्रमण करेगा का अर्थ बाध करेगा, और मनोमय विज्ञानमय में अपने स्वरूप को ही प्राप्त करेगा, ये अर्थ विरोध होगा। तथा न आनंदमय से आत्मसंक्रमण उपपद्यते, आनंदमय फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, इससे ऐसा अर्थ नहीं विरोध होगा। तस्मा न प्राप्ति संक्रमणम नापि अन्नमयादिनाम अन्यतम कर्तृकम, प्राप्ति संक्रमण का अर्थ नहीं है, और कर्ता कोई अन्नमयादि कोष कोई संक्रमण का कर्ता है ऐसा नहीं है। अन्नमयादिनाम अन्यतम तो कर्तृयस्य, अन्यतम कोई अन्यतम कर्तृयस्य, अन्यतम कर्तृक नहीं है। पारिशेष्याद अन्नमयादि आनंदमयांत आत्म व्यतिरित कर्तृकम ज्ञान मात्रम च संक्रमण उपपद्यते, इसलिए सिद्ध हुआ अन्नमयादि पांच कोष कोई संक्रमण करता नहीं है, उससे भिन्न अन्नमयादि से आनंदमय अंत जो आत्मा रूप से कहा गया उसे व्यतिरित करता यस्य संक्रमण से, व्यतिरित कर्तृकम संक्रमणम, उसे भिन्न है संक्रमण करता ज्ञान मात्रम च संक्रमणम, वही साधक जीव संक्रमण करता है, ज्ञानी ज्ञान मात्र ही संक्रमण उपपद्यते। टीका में ज्ञान मात्रत्व व संक्रमण से किम फलति इत्यतः, संक्रमण का अर्थ यदि ज्ञान मात्र करेंगे तो क्या लाभ होगा, क्या किम फलम भवति। ज्ञान मात्रत्व च आनंदमयांतस्थस्यैव सर्वांतरस्य आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम सृष्ट्वा अनुप्रविष्टस्य हृदय गृह हृदय गुहाभिसंबंधात अन्नमयादिषु अनात्मसु आत्मविभ्रम संक्रमणेन आत्मविवेक विज्ञान उत्पत्तिया विनश्यति, आत्मविभ्रम विनश्यति। संक्रमण के द्वारा ज्ञान से आत्मविभ्रम स्वात्मविभ्रम विनश्यति। आत्मविभ्रम पहले कहाँ होता था, अन्नमय प्राणमय मनमय में आत्मविभ्रम होता था, उसे आत्मविभ्रम का नाश हो जाएगा संक्रमणेन। असंक्रमण का अर्थ विज्ञान से ज्ञान है, संक्रमण केवल ज्ञान है, आत्मविवेक विज्ञान उत्पत्तिया आत्म का विवेक विज्ञान की उत्पत्ति से आत्म तो विभ्रम नाश हो जाता है, बाध हो जाता है, यही संक्रमण का अर्थ है। ज्ञान मातृत्व च आनंदमय अंतस्थ सेव, आनंदमय के अंदर स्थित है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा गया है, सर्वांतर से जो सबके अंदर है, आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम सृष्ट अनुप्रविष्ट से, आकाश से लेकर अन्नमयादि सब कार्य की सृष्टिकर्ता ब्रह्म ही प्रविष्ट है आनंदमय के अंतर्गत है प्रतिष्ठा रूप से, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य से जो ब्रह्म कहा गया सृष्टिकर्ता वही है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस श्रुति के द्वारा कहा, सृष्टिकर्ता स्वयं प्रविष्ट हुआ कार्य सृष्टि के पश्चात प्रविष्ट हुआ, कार्य ही आकाश लेकर के अन्नमय तक कार्य सृष्टि करके प्रविष्ट है, हृदय गुहा अभिसंबंधात बुद्धि हृदय के अंदर बुद्धि गुहा में स्थित होने से अन्नमय आदिषु अनात्मसु आत्मविभ्रम। पहले अन्नमय आदि में आत्मब्रह्म भ्रम था, देह को अहम अस्मि मनुष्योहम आत्मब्रह्म होता है। इसी प्रकार प्राणमय में जीवामि अहम, मनोमय में सोचामि सुखी दुखी अहम इत्यादि आत्मभ्रम होता है। अनात्मा में अनात्मसु आत्मविभ्रम विनश्यति संक्रमणेन, संक्रमण के द्वारा भ्रम नष्ट होता है। संक्रमण का क्या अर्थ है? आत्मविवेक विज्ञान उत्पत्तिया। अन्नमय के बाद प्राणमय आत्मविज्ञान, प्राणमय को आत्मा समझा, अन्नमय आत्मा में भ्रम नष्ट हो गया आत्मभ्रम। फिर मनोमय को आत्मा माना, अंतर मनोमय को आत्मा मान करके प्राणमय में आत्मभ्रम का नाश हो जाएगा। विज्ञानमय आत्मा जो कहेगा अन्य अंतर आत्मा विज्ञानमय, तो विज्ञानमय में आत्म विवेक आत्मा कहने से मनोमय में आत्मबुद्धि नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार आनंदमय में आत्मबुद्धि होने पर विज्ञानमय में आत्मबुद्धि नष्ट हो जाएगी। फिर आनंदमय के अंतर्गत ब्रह्म वह अहमस्मि ज्ञान होगा, तो आनंदमय भी आत्मभ्रम नष्ट हो जाएगा। तो विवेक विज्ञान ही संक्रमण का अर्थ है, उससे कोषों का बाध होता है। तदेतस्मिन् अविद्या विभ्रमनाशे संक्रमण शब्द उपचर्यते। संक्रमण का तो मुख्य अर्थ है संक्रमण, क्रम उपाद विक्षेप गमन अतिक्रमण प्राप्ति, ये सब अर्थ होता है। गमन अर्थक धातुओं का ज्ञान गमन प्राप्ति इस अर्थ होता है। तो गमन अर्थ मुख्य अर्थ है। अविद्या विभ्रमनाशे ज्ञान उत्पन्न होता है, अविद्याजन्य विभ्रम का नाश होता है। इसलिए अविद्याजन्य विभ्रम नाश में ही संक्रमण शब्द का गौण प्रयोग है, नहीं अन्यथा सर्वगत से आत्मन संक्रमण उपपद्यते। सर्वगत ही आत्मा वही संक्रमण करता है, सर्वगत में संक्रमण अन्य प्रकार नहीं हो सकता है। टीका में मुख्या संभवे गौणार्थ ग्रहणम न्यायम एव। मुख्य जो है संभव नहीं, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय ये न्याय है। गौण अर्थ नहीं लेकर के मुख्यार्थ ही लेना होता है। अग्नि ही अग्नि आनय मुख्यार्थ लिया जाता है, और अग्निर मानव को मानव कह यदि कहा तो लड़का के लिए अग्नि अर्थ मुख्यार्थ नहीं होता है, इसलिए वहाँ गौणार्थ लेना होता है। मुख्या संभवे गौणार्थ ग्रहण न्यायम न्यायमेव। अतः अधिष्ठान यथात्म्य प्रतिपत्तिया, अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से विशिष्टस्य अध्यस्तस्य बाधनमेव संक्रमणम फलतीति भाव। अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य है, उसमें याथात्म प्रतिपत्या अहम अस्मि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य में हूँ ऐसे ज्ञान होने से विशिष्ट होता अध्यस्त, अंतकरण विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट, देहादि विशिष्ट, कोष विशिष्ट, विशिष्ट अध्यस्त होता है। क्योंकि विशेषण अध्यस्त होने से विशिष्ट को भी अध्यस्त कहा जाता है। विशिष्ट स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, देहादि सब अध्यस्त होने से पंचकोष अध्यस्त है, इसलिए कोष विशिष्टत्व न आत्मा भी अध्यस्त है। विशिष्टस्य अध्यस्तस्य उसका बाद हो जाएगा न आत्मा, अधिष्ठान के ज्ञान होने से उससे अतिरिक्त में आत्मबुद्धि का नाश हो जाएगा। यही संक्रमण इसी फलते भाव। इतश्च न मुख्यम संक्रमण अन्वेषणीय, मुख्य संक्रमण के लिए चिंतन अन्वेषण करना विचार करने की आवश्यकता नहीं। वस्तुअंतर अभावाच्च उससे अतिरिक्त है ही नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, किसको कौन संक्रमण करेगा। न च स्वात्मनैव संक्रमणम, स्वयं अपना ही संक्रमण करेगा, अपने आप को प्राप्त करेगा, अपने आप को अतिक्रम करेगा, ये नहीं होता है। न ही जलु का आत्मानमेव संक्रामति, तृण में जलु का अपने को ही प्राप्त करता है, अपने को अतिक्रम करता है, ऐसा नहीं होता है। तो अपने से भिन्न तृण आदि है। ठीक है, संक्रमण से औपचारिकत्व व्याख्याय प्रकरण से महत्तात्पर्य उपसंहार छलेन आह। ये संक्रमण का अर्थ हुआ औपचारिक अर्थ, गौण अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भ्रम का नाश, अनात्म में आत्मबुद्धि का नाश ही ये संक्रमण है। ऐसे व्याख्यान करके ये प्रकरण जो चल रहा था पंचकोश में आत्मबुद्धि वहाँ से उत्पत्ति ले करके फिर अंत में एतम आनंदमय आत्मानुपसंक्रामति यहाँ तक जो प्रकरण है उसका महत तात्पर्य उपसंहार चलन आह। अभी उपसंहार करते हैं भगवान भाष्यकार, उपसंहार के ब्याज से तात्पर्य कहते हैं तस्माद तस्माद सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मेति यथोक्त लक्षण आत्म प्रतिपत्त्यर्थमेव बहुभवन सर्ग प्रवेश रसलाभावय संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सर्वव्यवहार विषये। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मेति यथोक्त लक्षण आत्म प्रतिपत्त्यर्थमेव ब्रह्मविद आपनोति परम, ये पहले कहा गया है, ये ब्रह्मवली का अर्थसूत्र रूप से कहा गया है। प्राप्ति करता है ब्रह्म को, फिर ब्रह्म का लक्षण मंत्र में कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यथोक्त लक्षण आत्मा, यथोक्तम लक्षणम यस्य आत्मनः, यथोक्त लक्षण आत्म प्रतिपत्त्यर्थम आत्मज्ञान के लिए, ऐसे ब्रह्म को ही अहम अस्मि ऐसे साक्षात्कार ज्ञान के लिए ही ये सब कहा गया, ब्रह्म में कल्पना की गई। बहुभवनम सो ऐच्छत बहुश्याम प्रजायेय सो कामयेत, ऐसा आया बहुभवन होना, बहुत हो जाना, फिर सृष्टि, फिर अंत में तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत प्रवेश किया, आगे रसलाभ रसो वैस रसम ये व्याम लब्ध आनंदी भवती, फिर जो जानता है अभयम अभयम प्रतिष्ठा विन्दते न विभेदी कुतश्चन अभय पद को प्राप्त करता है, असंक्रमण, ये जितने सब कहा गया है कल्पना करते हैं यथोक्त लक्षण ब्रह्म को अहम अस्मि आत्मत्वेन प्रतिपत्ति ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए ये सब कल्पना है, तात्पर्य और किसी में नहीं है, ब्रह्म में कल्पना करते हैं। ब्रह्म सर्वव्यवहार आविषय, किसी भी व्यवहार का विषय नहीं है, सर्वव्यवहार आविषय ब्रह्मणि ये सब कल्पना, उसका ज्ञान के लिए, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान के लिए ये सब कल्पना करके अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच प्रपंचते, निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंच विस्तार करके कहा जाते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम, पहले अध्यारोप करते हैं आकाश आदि सृष्टि कह करके पांच कोश अन्नमय आदि कोश आत्म शब्द से कहा गया, फिर अपवाद करके सबका खंड निराकरण करके शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान करना, यही शास्त्रों का तात्पर्य है। न तो परमार्थ तो निर्विकल्प ब्रह्मणि कश्चित भी विकल्प उपपद्यते, निर्विकल्प ब्रह्म है, निर्विकल्प में विकल्प कैसे होगा, व्याघात दोष है, कल्पित विकल्प कल्पना हो तो ठीक है, परमार्थतः निर्विकल्प है, ब्रह्म में कोई भी विकल्प कोई कल्पना वास्तव नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, निर्धर्म के है, सब कल्पित है ज्ञान के लिए। तमेतम निर्विकल्पम आत्मानम एवं क्रमेण उपसंक्रम्य, उपसंक्रमण का अर्थ विदित्वा ज्ञात्वा, इसे आत्मा को इसी क्रम से ज्ञात्वा, एक एक अन्नमय को समझा, बाह्य विषय से हट गया, फिर प्राणमय आत्मा को समझा, फिर मनोमय अभिज्ञानमय आनंदमय, फिर आनंदमय के बाद अधिष्ठान ब्रह्म, उसको विदित्वा ज्ञात्वा न विभेति कुतश्चन, किसी से भय नहीं करता है, अभयम प्रतिष्ठां विन्दते, अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अभय यथा से तथा इसे प्राप्त करता है। इति एतस्मिन् अर्थे अपि ऐसा श्लोको भवति, इस अर्थ में आगे का मंत्र है। सर्वस्य एव अस्य प्रकरणस्य आनंदवल्ली अर्थस्य संक्षेपतः प्रकाशनाय ऐसा मंत्रो भवति, इस प्रकरण आनंदवल्ली का जो अर्थ है संक्षेप से प्रकाशन करने के लिए आगे मंत्र है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, वाग मन के साथ प्राप्त नहीं करके प्रकाश नहीं करके जिससे निवृत्त होते हैं, मन और वाणी कोई प्रकाश नहीं कर सकते हैं, शब्द और मन प्रकाश नहीं कर सकते हैं, उससे निवृत्त होते उसको प्रकाश नहीं करके, वही ब्रह्म है आनंदम ब्रह्मण विद्वान, ब्रह्मण आनंदम यह षष्ठी गौण अर्थ है, राहो शिर इतिवत, शिर अंश को राहु कहा गया है, फिर भी राहु का सिरे से कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद, ब्रह्मणो आनंदम का अर्थ ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंदम विद्वान जानने वाला ज्ञानी, न विभेति कुतश्चनेति, कुतश्चन न विभेति, यही है मंत्र। एतं ह वाव न तपति, ये ज्ञानी को तपाता नहीं, जैसे अज्ञानी को ताप देते हैं पुण्य पाप कर्म, ये ज्ञानी को अंत समय में ताप संताप नहीं होता है, अज्ञानी को संताप होता है, जीवित रहते समय बहुत कर्म शास्त्र शास्त्रीय विद्या को उल्लंघन करके मनमानी कुछ ना कुछ करता है, हम नहीं मानते पाप पुण्य के लिए कुछ ना कुछ करता है, जो विहित कर्म नहीं करता है, निषिद्ध कर्म करता है, अज्ञानी मरते समय बहुत कष्ट होता है, पश्चाताप करता है, आगे उसको दिखता है इतने कर्म किया, ये कर्म फल मुझे भोगना है, आगे जो कर्म फल भोगना है उसको सामने दिखता है, जैसे स्वप्न में दिखते हैं ऐसे उसको दृष्टि हो जाती, उसके सामने आ जाते हैं यमदूत खींच कर लेते हैं, नरक आदमी कैसे कष्ट प्राप्त करते हैं, कहाँ लेंगे, ऐसे उसको दिखता है, कुछ कुछ भान होता है, उस समय बड़ा पश्चाताप करता है, अज्ञानी को बहुत ताप होता है, अब कुछ कर नहीं सकता, उस समय कष्ट होता है, वहाँ से आरंभ होता है। किम अहम ऐसे दिया कैसे कष्ट होता है, किम अहम साधु ना कर्म, क्यों मैं साधु साधु का अर्थ पुण्य कर्म वीत कर्म क्यों नहीं किया, किम अहम पापम अकर्म क्यों इतने पाप कर्म किया, ऐसे पश्चाताप करता है। स एवं विद्वान एते आत्मान स्पृणुते, जो विद्वान है एवं विद्वान जैसे इसी प्रकार जैसे कहा गया सबके अधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा जो साक्षात्कार कर लेता है, एते आत्मान स्पृणुते ये पुण्य पाप दोनों को दोनों आत्मा को आत्मरूप से वो स्पृणुते स्पृणधात स्पृधात स्पृणुते बलयति प्रणयति आत्मा को दृढ़ करता है प्रीत करता है, पुण्य पाप को आत्मरूप से देखता है, आत्मा से भिन्न नहीं है वो खुश होता है, ये पुण्य पाप जितने हैं और मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है, उससे ज्ञानी को दुख नहीं होता है बल्कि प्रसन्न होता है ज्ञानी। उभय ही वस एते आत्मान स्मृणते ये दोनों को ही आत्मरूप से वो देखता है, इसलिए आत्मा दृढ़ होता है प्रसन्न होता है कि ये पुण्य पाप मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसे देखता है, जब भिन्न रूप से देखता है और ये मुझे कष्ट देने वाले है तब दुखी होता है, जब देखते हैं कि ये पुण्य पाप वस्तुतः मेरे से भिन्न नहीं है आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप से देखने से प्रसन्न होता है, उसको भय नहीं होता है। यह एवं वेद ऐसा जो साक्षात्कार करता है इति उपनिषद, यह ही ब्रह्म विद्या उपनिषद है। भाष्य में यतोवाच निवर्तन्ति काति यतो काथ यस्मात् ब्रह्म से निर्विकल्पात यथोक्त लक्षणात् अद्वयानंदात् आत्मन, जो निर्विकल्प है यथोक्त लक्षणम यथोक्त यथोक्तम लक्षणम यस्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म लक्षण कहा गया, जो अद्वय है आनंद रूप है आत्मा ही है उसे वाचो निवर्तन्ते, वाच है शब्द अभिधानानि शब्द है अर्थ का वाचक है, अविद्यते अनेनैत अभिधानम शब्दवाचक जितने है द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणि, वो शब्द प्रयोग होते कहाँ सविकल्प वस्तु का विषय करने वाले अभिधान शब्द है, द्रव्यादि द्रव्य जिसमें गुण है जाति है गुण क्रियादि सविकल्प वस्तु को विषय करने वाले अभिधान शब्द, वो सविकल्प वस्तु को विषय करते हैं जिसमें शब्द प्रवृत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध आदि धर्म होते हैं, सविकल्प वस्तु में ही सब धर्म संभव है, उसको विषय करने वाले शब्द जितने शब्द है। वस्तु सामान्यतः निर्विकल्प अद्वैपि ब्रह्मणि प्रयुक्त भी प्रकाशनाय प्रयुज्यमानानि, वस्तु सामान्यतः जैसे सविकल्प वस्तु है ऐसे निर्विकल्प वस्तु भी ब्रह्म है, तो वस्तु सामान्यतः वो भी वस्तु है, वस्तुत्वात् उसको भी शब्द से कहना चाहते हैं वक्ता लोग प्रयोग करना चाहते हैं, निर्विकल्प अद्वय ब्रह्म में प्रयुक्त भी शब्द प्रयोग करने वाले प्रयुज्यमानानि अभिधानानि प्रयोग किया जाता है शब्द किसके लिए प्रकाशनाय उसको प्रकाश करने के लिए, उसको अर्थ शब्द से अर्थ का प्रकाश होता है ज्ञान होता है, अर्थ को ज्ञान कराने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भी वस्तु सामान्य जैसे सविकल्प वह भी निर्विकल्प इसलिए उसमें भी शब्द प्रयोग करने के लिए प्रयास करते हैं प्रयोग करते हैं, किंतु अप्राप्य निवर्तन्ते शब्द का सामर्थ्य नहीं और ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए निर्विकल्प ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए किसी भी शब्द का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अप्राप्य का तो अप्रकाश से प्रकाश नहीं करके ज्ञान नहीं करा करके निवर्तन्ते स्व सामर्थ्यादि हीयन्ते अपना जो सामर्थ्य से त्यज्यन्ते सामर्थ्य रहित तो हो जाते हैं सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, अर्थों को प्रकाश करने के लिए सविकल्प वस्तु को तो प्रकाश कर लेते हैं और वस्तु सामान्य तो निर्विकल को प्रकाश करने के लिए शब्द प्रयोग करने पर शब्द हीन वाला सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, प्रकाश नहीं कर पाते हैं, वापस आते हैं, अर्थात प्रकाश नहीं करके समर्थ असमर्थ हो जाकर के रहते हैं। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह, मन इति प्रत्यय विज्ञानम, मन शब्द से प्रत्यय ज्ञान लेना। तच्च यत्र अभिधानं प्रवृत्तम अतीन्द्रियेपि अर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय। अभिधानं यत्र प्रवृत्तम, अभिधान शब्द है जहाँ प्रवृत्त हुआ, शब्द जिसमें प्रवृत्त होता है मन भी वहाँ प्रवृत्त होता है। अतीन्द्रियेपि अर्थे, अतीन्द्रियेपि अर्थे तदर्थे च प्रवर्तते, अतीन्द्रिय अर्थ में भी प्रवृत्त होता है, तदर्थम उसको प्रकाश करने के लिए, अतीन्द्रिय अर्थ में भी सब मन प्रवृत्त होता है उसको प्रकाश करने के लिए, प्रवर्तते प्रकाशनाय। अतीन्द्रियेपि अर्थे तदर्थे च शब्द के अर्थ में, और तदर्थे अभिधान के अर्थ शब्द के अर्थ में अतीन्द्रिय होने पर भी मन प्रवृत्त होता है ज्ञान प्रकाश करने के लिए। यत्र च विज्ञानम तत्र वाच प्रवृत्ति, जहाँ जिस विषय का ज्ञान होगा शब्द वहाँ प्रवृत्त होता है, और शब्द जहाँ प्रवृत्त होता है शब्द के अर्थ में ज्ञान भी प्रत्यय भी प्रवृत्त होता है। पहले कहा तदर्थे प्रवर्तते प्रकाशनाय अभिधानम, नहीं यत्र अभिधानम प्रवृत्तम तत्र विज्ञान प्रवर्तते, और यत्र विज्ञानम तत्र वाच प्रवृत्ति। पहले कहा शब्द जहाँ प्रवृत्त होता है वहाँ तदर्थे शब्द के अर्थ में प्रत्यय विज्ञान प्रवृत्त होता है, पहले कह दिया मन इति प्रत्यय विज्ञानम वो करता है प्रवर्तते का, जहाँ शब्द प्रवृत्त होता है उसी अर्थ में मन रूप प्रत्यय विज्ञान भी प्रकाशनाय प्रवर्तते। दूसरा वाक्य यत्र च विज्ञानम तत्र वाच प्रवृत्ति, जहाँ विज्ञान जिस विषय का उस विषय में शब्द की भी प्रवृत्ति होती, शब्द और ज्ञान दोनों की प्रवृत्ति हुई अर्थ में। तस्मात् सहैव वाङ् मनसयोर् अभिधान प्रत्ययोः प्रवृत्ति सर्वत्र, एक साथ ही वाग शब्द है मन है प्रत्यय ज्ञान दोनों ही प्रवृत्त होते हैं। अभिधान है वाग, मन हो गया प्रत्यय ज्ञान, दोनों की प्रवृत्ति होती सर्वत्र सहैव साथ ही, ज्ञान प्रवृत्त होता है अर्थ शब्द भी प्रवृत्त होता है। तस्मात् ब्रह्म प्रकाशनाय सर्वथा प्रयुक्ति भी प्रयुज्यमानापि, ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए सर्व प्रकार मन और शब्द को प्रयोग करने वाले प्रयुक्ता प्रयुज्यमानापि वाचो यस्माद् अप्रत्यय विषयाद, वो प्रत्यय का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, वृत्ति का विषय नहीं है ब्रह्म, अप्रत्यय विषयाद अनविधेयात, वो अविधेय नहीं, किसी शब्द का अर्थ नहीं होता है क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त कुछ नहीं है। अदृश्यादि विशेषणात्, जिसे ब्रह्म का अदृश्य अनात्म अनिलयन इत्यादि विशेषण का ज्ञान का विषय नहीं होता है, सहैव मनसा निवर्तते, मन के साथ, मन का अर्थ विज्ञान है न, ज्ञान के साथ सर्व प्रकाशन समर्थ है न, विज्ञान तो सबको प्रकाश करने के लिए समर्थ है, सब प्रकाशन करने के समर्थ, अतीन्द्रिय वस्तु को भी अतीत भविष्यत वस्तु को भी प्रकाशन करने के लिए समर्थ है, किंतु ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए समर्थ नहीं है। प्रत्यय ज्ञान निवर्तन्ते, अभिधानानि निवर्तन्ते, तम ब्रह्मानंदम, वही ब्रह्म का स्वरूपवत आनंदम, जो कि श्रोत्रियस्य अभृजनस्य अकामहतस्य सर्वेषण विनिर्मुक्तस्य आत्मभूतम्, ज्ञानी का आत्मस्वरूप ही आनंद ब्रह्म है, जो श्रोत्रिय है संदोधिते अध्ययन करने वाले साधुचारण आचरण करने वाले अभृजन निष्पाप है, अकामहतस्य निष्काम है, कामना रहित है, पाप रहित है, सर्वेषण विनिर्मुक्तस्य अकामहतस्य का अर्थ ऐसा से रहित का आत्मभूत है ब्रह्मस्वरूप आनंद है, उसको जो जानता है। विषय विषयी संबंध विनिर्मुक्तम, विषय अविषयी है इंद्रिय, विषय इंद्रिय संबंध रहित स्वाभाविक आनंद है, नित्यम अविभक्तम निरत्य से परमानंद ब्रह्म का स्वरूप है, विद्वान यथोतन विधिना न विभेति, इस प्रकार जो जान लेता है न विभेति कुतश्चन, किसी से भय नहीं करता है क्योंकि भय का निमित्त कोई नहीं रहा, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, नहीं तस्माद विदुषु अन्यत वस्तुअंतरमस्ति भिन्नम यह तो विभेदि, क्योंकि ज्ञान जब साक्षात्कार हो जाता है, विद्वान ब्रह्मस्वरूप हो गया, सर्वात्मक है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, इसलिए तो ब्रह्मस्वरूप विदुषः अन्यत वस्तुअंतरम नास्ति, अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, भिन्नम उसे यह तो विभेदि, जिसे भय करेगा। अविद्या यदा उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयं भवति इति उक्तम, जब थोड़ा भी भय भेद बुद्धि करता है, अज्ञान से भेद बुद्धि होती है तब भय होता है, अज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, भेद बुद्धि नहीं, इसलिए भय का हेतु ही नहीं रहा। विदुषश्च अविद्या कार्यस्य तैमिरिक दृष्ट द्वितीय द्वितीयचंद्रवत नासाद भय निमित्तस्य न विभेति कुतश्च नीति युज्यते। विदुषश्च अविद्या कार्यस्य नासाद, अविद्या का कार्य सो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होने से अविद्या कार्य सो नष्ट होते हैं, जिस प्रकार दृष्टांत दिया। तैमेरिक दृष्ट द्वितीय चंद्रवत, तैमेरिकेन दृष्ट यह द्वितीय चंद्र, तिमिर रोगग्रस्त दिखता है द्वितीय चंद्र को, रोग नष्ट होने पर निमित्त नष्ट हो गया, द्वितीय चंद्र का नाश होता है, जैसे द्वितीय चंद्र का नाश होता है चंद्र नाशवत अविद्या कार्य से नाशात, विद्वान के लिए अविद्या निवृत्त होने से अविद्या का कार्य नष्ट हो जाता है। भय निमित्तस्य अविद्या कार्य है भय निमित्त, भय का निमित्त अपने से भिन्न जितने अविद्या कार्य सब का नाश होने पर न विभेति कुतश्चन, ये कहा गया इति युज्यते युक्त है, किसी से भय नहीं करता ज्ञानी। ये पहले दिया है मनोमय च उदाहृत मंत्रो, मनोमय कोश के निरूपण भी मंत्र कहा गया था, मनुष्य ब्रह्म विज्ञान साधनत्वात्, क्यों कहा गया था, मन है ब्रह्म ज्ञान का साधना, मनसेवानुद्रष्टव्यम नेह नानाति किंचन, मन है ज्ञान का साधना, मन में ही संशय निवृत्त होने पर, प्रमाण प्रमेय संशय नष्ट होने पर ब्रह्माकार वृत्ति, मन से ब्रह्माकार अहम अस्मि ब्रह्म ये वृत्ति होती है, वो वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने से उसी वृत्ति को ज्ञान कहते हैं, वो मन का ही परिणाम है ब्रह्माकार वृत्ति, वो ज्ञान का साधन होने से मनोमय कोश में भी ये मंत्र कहा गया था। तत्र ब्रह्मत्वम अध्यारोप्य तत्सुत्यर्थम न विभेदि कदाचन इति भयमात्र प्रतिषिद्धम, वहाँ भी कहा था न विभेदि कदाचन, भय नहीं करता ज्ञानी, वस्तुतः मनोमय कोश कोई ब्रह्म नहीं है, उसे ब्रह्मत्व को आरोप करके, क्योंकि पहले अन्नमय के बाद प्राणमय का आत्मा कहा, प्राणमय के बाद मनोमय का आत्मा कहा, मनोमय आत्मज्ञानी उसको ब्रह्म तो उसने अध्यारोप करके अहमअस्मि जो जानता है, कदाचन न विभेति कभी भय नहीं करता है ऐसे कहा गया था, किसलिए तत्स्तुत्यर्थम, मनोमय की स्तुति के लिए, मनोमय में आत्मबुद्धि करके अन्नमय प्राणमय में आत्मबुद्धि छोड़ दे, मनोमय की स्तुति के लिए ऐसे कहा गया था, न विभेति कदाचन, न विभेति कदाचन जो कहा गया था भयमात्रम प्रतिषिद्धम, भय सामान्य का प्रतिषेध किया था, यहाँ क्या कहते न विभेति कुतश्चन, यह अद्वैत विषय न विभेति कुतश्चन इति भय निमित्तमेव प्रतिषिध्यते, वहाँ केवल भय का निषेध किया था, न विभेति कदाचन भय का अभाव कहा था, भय का अभाव है ऐसे मन में आत्मा में ब्रह्मत्व आरोप करके उसकी स्तुति के लिए कहा, ऐसे ज्ञानी कभी भय नहीं करता है, तो भय का निषेध किया गया, यहाँ भय हेतु का निषेध करते, भय निमित्त ही नहीं कुछ, जब ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म अहमअस्मि ज्ञान हो जाता है, भय का कोई निमित्त ही नहीं रहा, से न विभेति कुतश्चन, किसी से भय नहीं करेगा, कोई भय का निमित्त ही नहीं, मन में आत्मा में भय के निमित्त का निषेध नहीं किया था, केवल भय का निषेध किया था, भय नहीं करेगा कभी, किंतु यहाँ भय का निमित्त ही कुछ नहीं है, ये भेद इतने है। अभी शंका करते हैं भय का निमित्त कैसे नहीं, ननु अस्ति भय निमित्तम साधु कर्णम पाप क्रिया च, पुण्य कर्म नहीं किया पाप कर्म किया वो भय का निमित्त है, अज्ञानी को तो भय होता है, संताप होता है मरते समय, सिद्धांतिकता नैवम, ऐसे ज्ञानी के लिए पुण्यकर्म अकृत पुण्यकर्म कृत पापकर्म कष्टदायी नहीं होते है, भय निमित्त नहीं होते है, कथम इति उच्यते, एवं यथोक्तम एवं विधि एतम एतम यथोक्तम एवं विधि एतम ह वाव न तपति, एतंग भाव न तपति मंत्र है एतम का तो ज्ञानिनम विद्वांसम भाव का थे न तपति एवतम का थे यथोक्तम एवं विदम एवं विदम अर्थ क्या ऐसे ज्ञानी को न ह भाव इति अवधारणार्थ ह और भाव अवधारण निश्चय के लिए नैव तपति एतम नैव तपति अर्थ है न तपति न उद्वेजयति उद्वेग नहीं करता है न संतापयति संताप नहीं करता है कौन पुण्यकर्म अकृत पुण्यकर्म अकृत पापकर्म ऐसे संताप नहीं देता है ज्ञानी को। कथम पुनः साधुअकरण पापक्रिया च न तपति उच्यते साधुअकरण अकृत पुण्यकर्म अपापकर्म न तपति कैसे कहते हैं किम कस्मात् साधु सवन किस प्रकार जैसे अज्ञानी को ऐसे ताप होता है कैसे ताप होता है किमहम पाप साधुना करवम किमहम पापम करवम ऐसे अज्ञानी को ऐसे संताप होता है ऐसे संताप ज्ञानी को नहीं होता है। किम शब्द कस्मात् के लिए कस्मात् साधु कर्म ना करवम साधु का तो शोभनम कर्म विहित कर्म ही शोभन है पुण्यकर्म न अकर्वम न कृतवान अस्मि क्यों नहीं किया इस प्रकार पश्चात संताप भवति अज्ञानी को होता है। आसन्न मरण काले मरण काल उपस्थित होने पर अज्ञानी को ऐसे संताप सम्यक ताप बहुत कष्ट होता है पश्चाताप। इसी प्रकार तथा किम अहम पापम अकर्वम कस्माद में पाप कार्य प्रतिषिद्धम कर्म अकर्वम कृतवान अस्मि इति पाप है प्रतिषिद्ध कर्म भीत कर्म है पुण्यजनक होने से पुण्य साधु कर्म क्यों नहीं किया निषिद्ध कर्म क्यों किया। इसी प्रकार च नरक पतनादि दुख भया ताप भवति वो पाप कर्म दिखता है कितने पाप में किया इसे नरक भोगना पड़ेगा नरक पतन नरक दुख आदि बहुत नीचे योनि में जाना पड़ेगा ये सब दुख से भय होता है और ज्ञानी को ताप होता है किंतु ज्ञानी को नहीं होता है। ते एते साधुकर्ण पाप क्रिये एवं एनम न तपतु यथा अविद्वांसम तपत साधुकर्ण च पाप क्रिया च साधुकर्ण पाप क्रिये साधु कर्म विहित कर्म नहीं करना अनिषिद्ध कर्म करना ये दोनों एवं इस प्रकार जैसे अज्ञानी को ताप देते हैं एनम कथा ज्ञानिनम न तपत संताप नहीं देते हैं यथा विद्वांसम तपत ऐसे अज्ञानी को ताप देते हैं। कस्मात् पुनर्विद्वांसम न तपत इति उच्यते ज्ञानी को क्यों ताप नहीं देते हैं पुण्य पाप कर्म उसका अर्थ आगे बताते हैं। स य एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते उभये वयस आते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इसी मंत्र के द्वारा कहा गया। स य एवं विद्वान ऐसे जो ज्ञानी है एते ये दोनों साधु साधुनी साधु च साधु च साधु साधुनी बहु नपुंसक होने से साधु साधुनी पुण्य पाप कर्म है ताप हेतु इति आत्मानं स्पृणुते ये ताप हेतु ही पहले ताप हेतु थे ज्ञानी हो गया आत्म रूप से देखता है तो आत्मा को तृप्ति करता है बलवान करता है ऐसे ताप हेतु होने पर भी पहले तो ताप हेतु थे अभी मेरे आत्मस्वरूप हुए ऐसे देख करके प्रीणयति स्पृणते कहते प्रीणयति बलयति आत्मान स्पृणते कहते प्रीणयति बलयति आत्मा को बलवान करता है बलयति और प्रसन्न करता है खुश होता है ज्ञानी परमात्म भावेन उभय पश्यति इत्यर्थ यही अर्थ है पुण्य और पाप दोनों को परमात्मा रूप से देखता है अपने स्वरूप देखता है इसलिए उसको कष्ट नहीं होता है। उभय पुण्य पापे ही यस्माद एवं एष विद्वान एते आत्मानं आत्मरूपेणैव पुण्य पापे स्वयं विशेष रूपेण शून्यीकृत्वा आत्मानं स्पृणुत एव दोनों और पुण्य और पाप आत्मा को प्रीत करते हैं प्रसन्न करते हैं बलवान करते हैं क्योंकि ही काथ यस्माद एवं एष विद्वान एते आत्मानं स्पृणुते ज्ञानी ये दोनों का आत्मरूप से देखता है विद्वान ऐसा विद्वान एते एते का अर्थ पुण्य पाप दोनों को आत्मानं स्पृणुते आत्मान का अर्थ आत्मस्वरूपेणैव पुण्य पाप दोनों को आत्मस्वरूप से देखता है ज्ञानी। आत्मस्वरूप से देखता है मतलब अपने स्वरूप से नहीं है पुण्य पाप, स्वयं विशेष रूप ने शून्य कृत्वा, अपने स्वरूप से नहीं है किंतु आत्मा ही है। जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, बाध समानाधिकरण है, सर्वम जैसे नाम रूपात्मक दिखता है ऐसे नहीं है किंतु ब्रह्म ही है। इस प्रकार ज्ञानी देखता है यह पुण्य पाप अपने स्वरूप तो नहीं है कुछ, मेरे स्वरूप ही आत्मस्वरूप ही है ऐसा दिखता है। पुण्य पाप दोनों को आत्मस्वरूप से देखता है, पुण्य पाप अपने स्वरूप से रहते हुए आत्मस्वरूप से नहीं, स्वयं विशेष रूप ने शून्य कृत्वा, जो विशेष रूप पुण्य पाप का रूप उस रूप से शून्य करके उस रूप से नहीं है किंतु आत्मा ही है। आत्मान स्पृणत एव, पुण्य पाप दोनों आत्मा को बलवत करते हैं, प्रसन्न करते हैं। टीका में साधु साधु निस्तः प्रकाशते चैति सत्प्रकाशमात्रम आत्मतत्वमेव तयोः स्वरूपम्। साधु असाधुनि स्तः प्रकाशते च, अस्ति और प्रकाशते भाति। जैसे घटो अस्ति, इसमें अस्ति अस धातु का प्रयोग किया, अस्ति ये सद्रूप है, ये सत् स्वरूप है, अधिष्ठान का स्वरूप है। घटो भाति प्रकाशते, ये भान रूप चिद रूप का संबंध है। अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त घट में, अधिष्ठान अधिष्ठान की स्फूर्ति चिद रूप ज्ञान अध्यस्त में दिखती है। साधु असाधुनि स्तः, अस्ति स्तः द्विवचन है, हे विद्यमान है, प्रकाश है तेज प्रकाश रूप है, एक सद्रूप और एक प्रकाश मात्र प्रकाश रूप है। सत् प्रकाश मात्रम आत्मतत्वमेव, सद्रूप सन्मात्रम आत्मस्वरूप है, प्रकाश मात्र भी आत्मस्वरूप ही है। घटो अस्ति में असद्रूप है आत्मा, बाकी नाम रूप घट मिथ्या है, दो अंश है, एक अधिष्ठान है एक अध्यस्त है। अध्यस्त मिथ्या है, अधिष्ठान सत्य है। सर्वत्र घटपट आकाश आदि सर्वत्र अधिष्ठान की सत्ता अनुगत होती है, इसलिए सद्रूप से प्रतीत होती है। वो सद्रूप है, सन्मात्र ही आत्मस्वरूप है, बाकी अंश मिथ्या है। इस प्रकार यहाँ भी पुण्य पाप दोनों में भी सन्मात्र प्रकाश मात्र ही आत्मतत्वमेव तयोः स्वरूपम्। और अध्यस्त की सत्ता अलग नहीं, उसका स्वरूप भी अधिष्ठान स्वरूप से अलग नहीं है। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं है। इस प्रकार सद्रूप में अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु जितने घट आदि है पुण्य पाप भी हो, वो सद्रूप से अतिरिक्त नहीं है, सद्रूप ही है। इसे सद्रूप ही उनका वास्तव स्वरूप है, सर्प का अध्यस्त सर्प का स्वरूप रज्जु ही है। इस प्रकार सारा आकाश आदि प्रपंच कार्य का वास्तव स्वरूप अधिष्ठान सद्रूप ही है। इसी प्रकार पुण्य पाप का भी वास्तव स्वरूप सद्रूप ही है। जो सत् प्रकाश मात्रम आत्मतत्वमेव तयोः स्वरूपम्, तयो का अर्थ पुण्य पाप दोनों का स्वरूप है। ततो अतिरिक्तम यद अर्थानर्थ हेतुत्वम नाम विशेष रूपम, सत्स्वरूप हो गया आत्मतत्व है, वास्तव स्वरूप है पुण्य पाप का। वास्तव स्वरूप से जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त क्या है, यद अर्थानर्थ हेतुत्वम, पुण्य में अर्थ हेतुत्वम, पाप में अनर्थ हेतुत्वम, अर्थानर्थ हेतुत्वम, पुण्य से सुख मिलता है पाप से दुख मिलता है, अर्थानर्थ हेतुत्वम पुण्य पाप में है वो अध्यस्त है। नाम विशेष रूपम, वो नाम है रूप है, नाम रूप नाम विशेष है, नाम विशेष रूप विशेष, नाम विशेष रूपम, नाम रूप विशेष, नाम विशेष रूप विशेष, वही अध्यस्त है। सदमात्र ही अधिष्ठान है, यही सत्य है, वही उनका स्वरूप है। उससे अतिरिक्त जो अर्थानर्थ हेतुत्वम अध्यस्त है नाम रूपात्मक, तन्न वस्तु वो वस्तु रूप नहीं है, अध्यस्त मिथ्या है। अधिष्ठान सद्रूप है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म सद्रूप है, उससे भिन्न नाम रूप का बाध होता है, मिथ्या ही है। इस प्रकार यहाँ भी सद्रूप ही सत्य है, उससे अतिरिक्त न वस्तु। सत् प्रकाश अन्यत्वेन वस्तु क्यों नहीं, सत् से जो भिन्न होगा तो असत हो गया, वास्तव नहीं है। प्रकाश से भिन्न होगा तो अप्रकाश हो गया, जड़ हो गया, वो मिथ्या है। सत् प्रकाश अन्यत्वेन असत्वाद अप्रकाशमानत्वाच, जो प्रकाश असद है अप्रकाशमान है वो वस्तुभूत नहीं है, वो जड़ है मिथ्या है। इति अभिप्रेत्या सेन विशेष रूपेण शून्य कृत्वा, ज्ञानी ऐसा दिखता है उनका जो स्वरूप है विशेष रूप है, पुण्य पाप है अर्थानर्थ हेतु तो विशेष रूप है वह है ही नहीं, है ही नहीं कुछ, सद्रूप आत्मा से उसका अलग स्वरूप है नहीं, सत से भिन्न असत हो गया, असत होने से नहीं है अविद्यमान है, अविद्यमान होने पर विजय दिखता है तो मिथ्या है। यद असत भाषमानम तन मिथ्य स्वप्न गजाधिपत, अविद्यमान होने पर भी यदि दिखता है तो स्वप्न गजाधिपत मिथ्या ही है, ऐसे ज्ञानी देखता है। आत्मैव अविद्या साधु असाधु रूपेण प्रतिपन्न आसीत, आत्मा ही अज्ञान के कारण साधु असाधु रूप से ज्ञात थे, ज्ञात था आत्मा ही अध्यस्त। रज्जु ही सर्प रूप से दिखती है, सर्प कोई अलग नहीं है, रज्जु ही दिखती है सर्प रूपेण, सुक्ति ही रजतत्वेन गृह्यते प्रतीयते, सर्पत्वेन गृह्यते रज्जु, इसी प्रकार पुण्य पाप रूप से साधु असाधु रूप से आत्मा ही ज्ञात था। इदानीं तो ये साधु साधुनि मम अर्थानर्थ हेतु बहुवतु ते आत्मे वेति ज्ञानेन, जो साधु साधुनि पुण्य पाप कर्म थे मम अर्थानर्थ हेतु बभूवतु, अर्थ हेतु ये पुण्य अनर्थ हेतु ये पाप, बभूवतु हुए थे अर्थानर्थ हेतु द्विवचन हुए थे ते आत्मे वेति ज्ञानेन, वो आत्मा ही है क्योंकि सद्रूप आत्मा से अतिरिक्त उसका स्वरूप है ही नहीं, सत से भिन्न असत है, प्रकाश से भिन्न प्रकाश माने उसका वस्तुतः स्वरूप है ही नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, आत्मा ही हो गए। इसे ज्ञान से स्वात्मानम साधु असाधु करण न प्रणयति, ये ज्ञानी आत्मा को ही प्रसन्न करता है, बलवत करता है साधु असाधु करण न, साधु पुण्य पाप कर्म के द्वारा देखता है कर्म मेरे स्वरूप है, उसे भय तो नहीं बल्कि उसे प्रसन्न होता है मेरा ही स्वरूप है। प्रणयतेव लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पुण्य पापे, वस्तु तो उसके दृष्टि से पुण्य पाप है ही नहीं, सब मिथ्या है, किंतु लोक दृष्टि अज्ञानी के दृष्टि से उसके द्वारा पुण्य पाप कर्म होते हुए, शरीर जब तक है तब तक चलते फिरते कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कुछ पाप होता है, कभी ताड़न करता है इसे कोई दोष देते हैं, कभी पुण्य होता है उपदेश कुछ साधन भजन आदि के द्वारा पुण्य होता है, ये अज्ञानी के दृष्टि से पुण्य पाप है, ज्ञानी के दृष्टि से तो पुण्य पाप कुछ नहीं, जब साक्षात्कार हो जाता है बाधित हो जाते सब सारा प्रपंच, जो कुछ है जो कुछ हो रहा है सब बाधित होने से मिथ्यात्व नहीं दिखता है ज्ञानी, उसके दृष्टि से कुछ नहीं, वो जो व्यवहार करता शरीर से व्यवहार होता है उस शरीर में उसकी अहम बुद्धि नहीं रही, इसलिए शरीर में दुख कष्ट हो शरीर में व्यवहार हो जो होता है ज्ञानी अपने रूप स्वरूप में नहीं दिखता है, अपना शरीर नहीं दूसरे शरीर नहीं सारा प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वो देखता है सब मिथ्या है, स्वप्नवत देखता है मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है। फिर भी अज्ञानी लोग कल्पना करते हैं, भिक्षाटन करता है, भोजन करता है, शिष्य ताड़न करता है, उपदेश करता है, गंगा स्नान करता है, जप आदि करता है, तो अज्ञानी के दृष्टि से लोक दृष्टिया निष्पद्यमान पुण्य पापे, ये पुण्य पाप होते हैं लोक दृष्टि से, उसको देख करके लोक दृष्टि से हृष्यति च विद्वान हर्ष को प्राप्त करता है, न विभेति त्याह भय नहीं करता है, स्पृणते एव ऐसे भाष्य में कहा, विद्वान इति आत्मरूपेण एव पुण्य पापे स्वयं विशेष रूपेण शून्य कृत्वा आत्मानं स्पृणुत एव, स्पृणुत एव स्पृणुत द्विवचने स्पृणुत एव, दोनों ही पुण्य पाप उसको प्रसन्न करते हैं बलवत करते हैं। को यह एवं वेद, को यह एवं वेद कौन है उसका जो ज्ञानी है, यथोक्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म वेद, जो अद्वैत आनंद रूप है ब्रह्म को जो जानता है साक्षात्कार करता है, तस्य आत्मभावन दृष्टि पुण्य पापे निर्विरिये अतापके जन्मांतर आरंभके न भवतः इति यम एवं यथोक्ता अस्याम बल्याम ब्रह्म विद्या उपनिषद सर्वाभ्य विद्याभ्य परम रहस्यम दर्शितम इत्यर्थः। एवं वेद ऐसा जो ज्ञानी यथोक्तम अद्वैतम आनंदम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म आनंद रूप जो अद्वैत ब्रह्म उसको जो वेद जानता है अहमस्मि ऐसे साक्षात्कार करता है, तस्य आत्मभावन दृष्टि पुण्य पापे, पुण्य पापे भी आत्मरूप से दिखे जाते हैं दृष्ट होते हैं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं सारा प्रपंच अहमस्मि जो कुछ है आत्मभावन दृष्टि, पुण्य पापे भी निर्विर्ये निर्गतम वीर्यम ययो उसका वीर्य सामर्थ्य नहीं रहता है, भ्रष्ट यव, यव को बूंदिया इससे अंकुर नहीं होता है, इस प्रकार पुण्य पाप फल देते नहीं, अताप के ताप जन नहीं आरंभ करते हैं। जन्मांतर आरंभ के न भवत, अन्य जन्म के आरंभ का नहीं होगी, वो बीज नष्ट हो गया अज्ञान नष्ट होने से, जन्मांतर के आरंभ का नहीं होते। अज्ञानी के लिए तो जन्मांतर आरंभ को होते हैं, इसके लिए अन्य जन्म का आरंभ का नहीं होते। इति यम एवं यथोक्ता अस्याम वल्याम ब्रह्म विद्या, यही इसी वल्ली में, ब्रह्म वल्ली में जो कही गई यही है विद्या, ब्रह्म विद्या उपनिषद। ब्रह्म विद्या उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है। सर्वाभ्य विद्याभ्य परम रहस्यम, ये उपनिषद का अर्थ रहस्य भी, जितने विद्या सबसे परम रहस्य, अत्यंत गोपनीय रहस्य दर्शितम दिखाया गया। परम श्रेय अस्याम निषण्णति, इसको परम रहस्य क्यों कहा, तथा परम श्रेय अस्याम निषण्णम, इसी विद्या में उपनिषद में परम श्रेय मुख्य ही निषण्णम स्थित है, निषण्णम नितराम स्थितम भवति। उपनिषद उपसामीप्येन प्रत्येकत्वेन निषण्णम, अपने स्वरूप से निषण्णम का अर्थ निपूर्वक शब्द धातु से निष्ठा है, नितराम स्थितम भवति, इसलिए यही विद्या ही उपनिषद है जो इस वल्ली में कही गई है। इति यहाँ समाप्त हुआ, आगे ने आगे यदि आप ब्रह्म विद्यम एकविंशति अन्नाधन समयात प्राण व्यान इस मंत्र के संख्या गिनती के लिए ये पाठ नहीं सौम्य, षड़विंशति प्राणम यजुरीक्षा में ये सब मंत्र जो जो आया थोड़े थोड़े दे करके, कितने कितने मंत्र देकर गिनती हुई वो नहीं। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवतः कृतौ तैत्तरे उपनिषद भाष्ये द्वितीयो ब्रह्मवल्ल्य अध्याय समाप्तः, द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ, आगे तृतीय अध्याय है जो भृगुवल्ली अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।